Jamen hej alle sammen, det er Morten Mønster her. Jeg håber, at I har nydt de første fire episoder af sæsonen indtil videre, og har fået lyttet til Vinterberg og McDonald og Lyst og Hellesø. Jeg håber, at I har fået noget med fra det. Jeg sidder sammen med Anders, der hjælper mig med min podcast. Vi sidder her og er i gang med at klippe de næste par episoder, så det håber jeg, at du vil glæde dig til. Der er masse guld på vej. Men i dag, jamen, der vil jeg bare lige bruge lejligheden til at nævne en anden ting for dig, og det er, at hvis du ikke har hørt det, hvis jeg ikke har fået spammet dig ordentligt med annoncer på Facebook, så er det, at jeg lige straks lancerer min online masterclass i adfærdsdesign. Og den kan du læse meget mere om ved at gå ind på mit website, mortenmønster.com, og klikke på fanen. Ja, jeg har simpelthen lavet en fane, der hedder masterclass, for at gøre det let for dig. Ikke? Der ligger en beskrivelse, og der ligger også en lille video, hvis du ikke orker at læse. Den sådan meget kort historie, der er gennem længere tid at køre den offline masterclass, altså en klassisk kursus over 4 dage, og den har deltagerne været rigtig glad for, men jeg har altid sådan drømt om at lave en online version, så den dels kunne blive væsentligt billigere, så flere simpelthen kan komme med, og så samtidig også kunne gøre den en lille smule mere fleksibel. Så det, der ligesom ligger start her, så det, der ligger klart her i starten af november, det er ligesom sådan en grundpensum inden for adfærdsdesign, kan du sige. Og så er tanken så, at vi sammen over de næste par år bygger flere moduler på masterclassen, så vi virkelig kan komme godt rundt i feltet, sådan helt bredt set, i forhold til at skabe forandring og ændre adfærd. Tanken er så, når I har været med og taget grundpensum, jamen så kan I byde ind med, hvad I synes, der mangler, og hvad for nogle behov og ønsker I har i forhold til der, hvor I arbejder. Så kan vi bygge det sådan sammen. Det har jeg sådan en, det har jeg sgu lidt fidus til. Nå, så i masterclassen, der vil jeg forsøge at lære dig, så godt jeg kan, hvordan du bliver bedre til at ændre adfærd, endnu bedre til at ændre adfærd og skabe forandringer, så det bliver både med teori og praksis og metoder og alt muligt. Og så kombinerer vi det også med 4 live-kald, hvor at, jeg tror, vi streamer via Vimeo, hvor vi sådan kan gå direkte i dialog med hinanden om jeres udfordringer og spørgsmål og alle de der forskellige ting. Nå, det var bare det. Du kan gå ind på mortenmønster.com/masterclass. Jeg har i øvrigt også lagt et lille link her i show notes, og der kan du få en udførlig beskrivelse af indholdet og prisen, og hvornår vi åbner for den og alt muligt andet. Det var egentlig bare det. Jeg håber, at du vil tune ind igen, når de nye episoder de kommer, og indtil videre, så må du så bare have en super dejlig dag. Vi tales ved. Hej du!